أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الصافات کے عجز مخلوقات بیانی چی انبیاء علیہ السلام عاجز دی دا تو انبیاء علیہ السلام بیان کئی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام او یونس علیہ السلام دا تا انبیاء علیہ السلام دی صورت کی بیانی دا غی عاجزی بیانی دانگ عجز دا جناتو پیریان عاجز دی عجز د مخلوقاتو مکه د جنتیان بیان شو جنتیان اغای به بل سرا جنت کی بیا بل تبوسنه کئ قالا قائل منهم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون وعقمل بازم مخامق پشی باز جنتیان علا بازن پا باز باننے یتساءلون تپوس پا کئی دے ابلنا قال قائل منهم ابعی ویم کے درئینا انی یقنن چوما کان لی اوما لرا قرین یا ملگرے یقولو چویل بے زمایا ملگر دنیا کے یقولو چویل بے اینکا آیا یکنن تا لمن المصدقین خامخا دباور کون کنے درشتیا وین کنے آئزا آمیتنا آیا کنا چمر شمونگا وکننا ترابن شمونگا خاوری وائزا من اوہڑو کی ائنا لمدینون آیا مونگا تبا بدل را کریشی قالا نا جنتی بوتوئی قالا وائی بجنتی حالانتم آئے یہی تاسو متولیون خبرون کی اکوری شتا خوا دیخوا اشتاو کنا فتولا نو پس خبردار بشی نظر بواچی خبردار بشی فرآہو پس ابوینی دلرا فی سوائل جحیم فمیند جہنم کے قالا ابوی جنتی تاللہ قسم منی پالا ان کتا یقنن نز دیوا قریبا لطر دینی یہاں کڑے رہے لطر دینے یہاں کڑے دے مال راو ان کتا یقیناً نیز دیوا قریبا لطر دینے خام خالا کڑے دے مال راو ولولا نعمت ربی او کچر نو نعمت درب زما لکنتو من المحضرین خامخا او مبزد حاضر کڑو شونا و جہنم کے ما بانے اللہ احسان نے اکڑے نظب ہم تاثر جہنم کی موسا آفا ما نحنو بمیتین آیا نو منگا ملکی دن کی اللہ موتتن الاولا مگر مرگ زم بڑن بنے و ما نحنو بمعذبین آنی امگا تا سزارا کڑی شوی ان هذا بشكدا جنل والفوز العظيم خام خانا کامیابی لویا داو لمثل حاضا دی مقام دا پارا لمثل حاضا دی مقام دا پارا فلیعمل العاملون پس عمل لکوی عمل کون کی ازالک آیا دا جنت ازالک آیا دا جنت خیر غرده نزولن دا ملمستیا ام شجرت الزقوم یا انا دا زقوم انا جعلناها یکنن منا گرزول لدی انا دا زقوم لرا فتنة للظالمین عذاب دا پارا دا ظالمانو انا یکنن دا چرا شجرت یا انا دا تخرجو چی درغنی گی با فی اصل الجحیم پمیند جہنم کی تو سوزی بینا تو الغوحا سانگی دنی غنچی دنی کاننہو تبوے کنے دا رؤوس الشیاطین سرنا دا شیطانانو دی شیطان کو چالی دلے نرے خوار سڑے و تبدگوری کانو تبو یکنی دا رؤوس الشیاطین سرنا دا شیطانانو دی فا انہم پس یکنن دی لآکلونا خلون کی بوی من حال دینا فمالعونا پس دکی بدی من حل بوتون دا دینا گیڑی فا انہم پس یکنن دی لآکلونا خلون کی بوی من ها دینا فمالعونا پس دکوی بدئی من حل بطون دینا گیڑی سم ان لهم بیا بیشکا دید پارا علیہا پدی زقوم باندی لشابا خام خاص کلبئی من خمیم دا گرمو بو سم ان مرجیاهم بیا بیشکا واپس کی دل دلئی لَإِلَى الْجَحِيمِ خَمَخَ جَهَنَّمَ تَبَوِي إِنَّهُمْ يَكِنًا دَيْدَا مُشْرِكَانَ الْفَ مُنْتِلِو دَيْ آبَاءَمْ پْلَارَانْ دَدَيْ دُوَالِّينَ گُمْرَاو فَهُمْ پَ دَيْتِرِ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَقَدَ مُنُو دَدَيْ بَانِي جُهُرَعُونَ زغلو لِشُو وَلَقَنَ زَلَّا گمراہ شیو قطع شیو قبل امکن دینا اکثر الاولین زیادی راڑن بانی امتنا ولقن ارسلنا اب تاکی سرارا لگلی امگا را لگلی امگا فیہم پدائی کے پیامبران منظرین یرور کون کی فنظر پس حکورا کیبا کانا سرنگی واقمت المنظرین انجام دیر الوشو الا عباد اللہ المخلصین مگر بنگان دا اللہ خالص کری شوی اس عجزو دا مصطفین بیانی عجز دا انبیاء علیہ السلام ولقد نادانا اب تاکی سرا آوازو کمگا ولقد نادانا نوحن اب تاکی سرا آوازو کمگا تا ججو کمگا تا نوح نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون پساخا قبل ان کی امگا دسوال ددا ونجیناہو اخلاص کمگا دلرا واہل و تابدار ددا من الکرب العظیم اللہ قسم کی نا قرآن نپس بان ولقد نادانا اب تاکی سرا عاجزیو کمگتا نوح نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون فسخا قبل ان کی امگا دسوال ددا ونجیناہو اخلاص کمگا نوح علیہ السلام و اہلو و تابدا ددا من الکرم العظیم دا مصیبت لوینا دا غرقی دونا وجعلنا غرذلي منغا غرذلي منغا ذريته اولادا هم الباقين باقي باقي دون کی هم الباقين دای باقي باقي دون کی اهم سام یا فصا دا درې زمونی وو و دای مسلم نه لیوا و ترکنا او پر خود منغا علیہ صفت نوح علیہ السلام فی الاخرین پس اوپر سنو خلقو کے سلام سلامتی دیوی دا اللہ سلام دیوی دا اللہ علی نوح پنوح علیہ السلام بانے فی العالمین پمخلوقاتو کے انا بشک منگا کذالک ہم دارنگی نزل محسنین بدلور کمگنے کانوتاو انہو یقینندے من عبادن المؤمنین دبنگانو زمگا مومنانو نو سمع غرقن الآخرین بیا غرقم گرسنی و ان من شیعته عبیشکا نا تبردنو علیہ السلام نو ہی زمین نوح علیہ السلام تراجے وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ عَبِشَكَ لَتَبَرْدَ دَرْدَلِ دَتَبَرْدَ نوح علیہ السلام نو لَإِبْرَاهِيم خَامَخَا إِبْرَاهِيم علیہ السلامُ اِذْ جَاءَ رَبُّ کَلَا چِرَاغِ رَبَّنْتَ بِقَلْبِ سَلِيم فَزُلَا سَالِمْ سَرَا جوڑ سالم دا شرک نا امام رازی رحمت اللہ علیہ مانا کہ سلیم دا شرک نا سالم دا شرک نا پاک اس قال علیہ بیہ کلا چویر اقبل پلاتا وقومی اقبل قومتا مازا تابدون نسش عبادت کوئی تاسو آئفکن آیا پدروغ سرا آلیاتن مددگاران دون اللہ بغید اللہ نا تریدون ارد لری تاسو فما زنکم پسر گمان ساسو برب العالمین فرب دمخلوقاتو فنظر وی قتل نظرتن یوزل قتل فی النجوم پاکیقت دا لحاظ لیکی دستور و عبادت پہ کولو فقال نوحل ابراہیم علیہ السلام انی سقیم یقنز بیمار اما بیمار کنو ویز بیمار اما ابن جریر ذکر کئی حدیث شریف کی راضی لم یکذب ابراہیم الا ثلاثت کذبات ابراہیم علیہ السلام دروغ نو ویلی مگر درے دا دروغ نو پا اعتباد مخاطب سرا دروغ آغت دروغ کاری دا چیسو کی اوری نو اغل دروغ کاری حقیقت کی دروغ ندی انبیاء علیہ السلام اچنشی مخلوقات تی آئین گناہ نکی گی نمک کے نرستو داغی مطلب دا چی اور ایدون کی تا آغت دروخ کاری ابراہیم علیہ السلام چی قوم اللی دو چی دستور عبادت کولو فقالا فسویل ابراہیم علیہ السلام انی ساقیم یقننز بیمار ما دزر بیمار لگا سری طبیعت خرابی موحد سرے چی شرکوی نی بیداتوی نی غلط کاروی نی شریعت نا خلاف کاروی نی دیندار سڑے حق پرست سڑے نو پاگی بانی داغا طبیعت خرابی کہ چاہتے ویلے سی خووی رو ترت بانیو کی او کوا سنی علم نی یا کمزوری نو بیا زرک کے خفا سی داو گوڑا دا غلط کار کی گی شریعت نا خلاف کار کی گی ابراہیم علیہ السلام آج چوکت جدید طور عبادت کئی ناوی انی سقیم زی بیماری ما زلم خفر درزمند ما کسر خفوی ایوی طبیعت میں خراب دے زلم خفر فقال عنو ان ابراهیم علیہ السلام انی سقیم یقین زدرد مند ما اول ابراهیم علیہ السلام سرا بی بی و سر روانوا نحاجی اوخ کی لازمان مثل لے پا انسانیت کی ندانا چکنے آگر چی لازمان خور دا بی بی و سر روانوا نحاجی اوخ تی لازمان مثل لے پا انسانیت کی زمان پا مثل زمان پشان عادلتا ہوئی انی سقیم او درم سوی انبیاء کی چی ابوتانی مات کو مشر لے تبر پوگا کے خو او ادار مشر بود کرے نو دا دمات کری ادا دمات کری نو دا سا دروغ نو اصل کے دیلا تاریز ہوئی یا توریہ ہوئی کی حقیقت کے صحیح وی او پا ظاہر کے آغا صحیح نفکاری جواہر القرآن درہم جل صفحہ 1000 کی لکی دیتا تاریز ہوئی یا توریہ ہوئی کی حقیقت کے صحیح وی او پا واقعہ کے پا ظاہر کے آغا دروخ کاری دیلت توریہ ہوئی دانگی معرف القرآن وم جل صفحہ 454 کی لکی انہی آیات سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر توریہ کرنا جائز ہے. توریہ دست ضرورت پوخ کی جائز ہے. توریہ دے تو ہوئی لکہ او سڑے دے رضان حفاظت کئی دشمن اور بسے دے دین اور خاطت عزی او دے کور کے ہوئی یا بچہ تو جزو قبلی طرف تلاڑم دے حفاظت تپارا جزو دے پالاڑم یہ تو توریو ہی ضرور تپارا دا جیز دی. ابراہیم علیہ السلام وئی فقالا وسویل ابراہیم علیہ السلام انی سقیم یقیناً زہ درد مند ما زہ بیمار ما فتواللہ نواری دو عنہو لدنا مدبرین شاکون کے فراغ الہ آلیتیم فراغ نراغ پختو کی متراغ ہوئی ہو عربی کی مراغ راغ راغ جنتیو کہنا آلیتیم مددگارانو دریتاو وقال نبی ویل الا تاکلون آیا نقری تاسو لابدان تو بھی خوراک نکوئی ما لکم خطاب للتوبیخ ہو ما لکم سریتا سلرا لا تنتقون چی خبر نکوئی تاسو فراغا پر سروشو علیہم فضیبان نے زوربن پوہلو بالیمین مضبوط سرا اٹول بتانے مات کا فاقبلو پسوڑان دی سو دئی الیہ دتا یزفون چمنڈے واہلے قالا ویل ابراہیم علیہ السلام اتا بدونا آئے عبادت کوئی تانسو ما تنہی تونا آچے تو گئی تانسو لگٹونا ون تو گئی تراشئی ما تنہی تونا چی تو گئی تانسو لگٹونا واللہ خلقکم او اللہ فی لکڑی دیتا سنراؤ وما تعملون آچے کوئی تانسو قالو بنو لہو اوین دی جوڑ کئی دلراؤ بنیانن عبادے یونارا فالقوہو فسوزو دلرا فی الجحیم اور کے فارادو بھی پس ارادوں کا دئی پدبانی قیدن تدبیرو فریب چلے والا جوڑ کو فجالنا ہم الاسفلین پس اگر ظلم دئی لرا نزلیلنا وقال اول ابراهيم عليه السلام اني ذاهب يقينا زتلن كما الى ربي رب زماتا دين درم زماتا سيها دين زنه چه توفيق پنا كماتا اقلق پا كمانا مضبوط پا كمانا رب حبلي ورب عظم اما كما ترا كما تاو من الصالحين دنه قانونا اللہ نیک بچے را لرا کے اولاد کی نیکانوی مور پلار خوشا لئی اور چی نیک نوی نو مور پلار چی نففی آپ ریشانی وی بیا ابراہیم علیہ السلام وی رب حبلی ورب عظم راکمات من الصالحین دنے کانو نو اللہ نیک بچے را لرا کے منگا اللہ نے سوال کہوں چا اللہ بچے را لرا کے ہو نمگر سوال کہوں پختانوی اللہ وی زیر اللہ کا سر دی دو غشیوی خوشی زیر پدی زیر بیا سکے اللہ سر سکنے خو نشتا ذریتا طیبا زکریا علیہ السلام وی نیک بچے را لرا کے ابراہیم علیہ السلام وی رب حبلی ورما زمانہ کی ماتاؤں من الصالحین نکانناو نیک بچیرا لڑاکے فبشرناہو وزیر ورکمگد تاب علام حلیم فالکاو صبرناک باننی زیر والا اللہ ورکو وہ پیامبر بچے ورکو فلما بلغا فسرکل چور سید ماہو سایا دسرا بلوغتا سائے تا کوشش تا بلوغتا اور بچے چلوی چی نبیا مور اپلا رو سرا چسو نلوی کی نو عدتی کی و سرا مینہ و سرا جاتی کی تاسو نا چی معشومی اولگا نیو رضوی در دو رضوی دریو رضو نوات جنازوشی نائے پسے دون خفگان نی او بیا دم خفگان نی پا مقبرا آوازو کی پا دیزے باننے دعا ختم شوا ایدا تال احساس چادر کرے دے چی پا دیزے باننے دعا ختم شوا دا اللہ حکم کے پا شریعت کے زاننا کمی زیادے کے پا دیزے باننے دعا ختم شوا ناور پسی دے خفنی آج مور مرشی پلار مرشی خد مرشی بچے مرشی لوے لوے بند مرشی آغم دبیا نخلا سی گی آغم پسلتا کی نخلا سی گی کال پس نخلا سی گی ٹول مر نخلا سی گی آئے بس بیا کالو نہ کہی خیرا تو نہ کہی آج معصومی دے عورت یا دو دے باوازو کی وہی بس دوا دے دے بانے ختم سوال کرتا تدا چائے لی دی زان دین جوڑے کہ دوا دے دے بانے ختم سوا نہ اور پسی خپنی زان نمگا دین جو کہے جزو مسو غواری نوا کو ابراہیم علیہ السلام آلہ علیہ نیک بچے اور کو اسماعیل علیہ السلام کہ کل بالغ سو بلوغ طور سے دو ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دو فَلَمَّا بَلَغَا فَسَرْكَلَا چُورَا سَيْدُو مَا حُسْتَایَا دَسَرَا کُوشِشْتَا بُلُوغَتَا بُلُوغ تَوْرَا سَيْدُو قَالَا وَإِلِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بُنَيَا اے بَچِيَا اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَامِ يَقِنَ زِوِنَ مَا فَخُوبْكِ انی ازبہو کا یکن زالالو ما تالا راو فانظر مازا تاراو فانظر پسو گورا مازا تاراو صدر آئے ستاسو صدر آئے ستاسو ستاسر آئے دا دا انبیاء علیہ السلام خوبون جیدی خوب دا انبیاء علیہ السلام دا وحیوی احکام القرآن دا ابن عربی لکی کنوز الحقائقو دا انبیاء علیہ السلام خوب چیوی دا وحی وی مبشرات وی شپاک سلو اختما حصا دا نبوت وی چیانی سو حصا دا نبوت وی دا انبیاء علیہ السلام خوب او حدیث شریف کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی ذهبت النبوات وبقيت المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحات يراها المسلم او ترى له او كما قال عليه السلام نبي عليه السلام فرمائي ذهبت النبوات نبوت لا ختم شو وَبَقِيَتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ سِلْسِلَةٌ ابو رشیدہ وَبَقِيَتِ الْمُبَشَّرَاتُ او مبشرات اغا باقی پاتی دی قِيلَو تَقُوزُ شُوِي رِشُو وَمَا الْمُبَشَّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مبشرات سشیدی اید اللہ پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَاتُ وَالْ نبی علیہ السلام خوخو بندی یراها المسلمو عطرا لہو چی خپلے سڑے وینی یاد در پارا بل سڑے وینی بل سوکوتو وینی پا خپلے وینی یا بل سوکوتو وینی دا مبشرات تی او کرا چی سڑے حق بیانی قرآن بیانی نو دو دشمنان زیاد وی حالانکه دا انبیاء علیہم السلام دا غین زیاد خیرخواهان دا قومون ننی تیر شوی چا انبیاء علیہم السلام آغای خیرخواهی لٹولی وا دا خپل خپل قوم خیرخواهی هر یو پیغمبر لٹولی وا خواه پیغمبرانو تا قومون والا سا عجیبا عجیبا جوابون ورکی سوری عراف کے شکل دا یوسو پیغمبران واقعات ذکر کئی نو علیہ السلام مسئلہ بیان کا قوم تا اتم سپارا سوری عراف آیت 59 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره داكي سرانا لغلهم غنو عليه السلام خبل قوم تاو وقال فسوينو عليه السلام يا قوم اعبدوا الله وقم زما عبادت كو يودا الله دا عبادت طولا كامو كي الله تاو ما لكم من اله غيره نیچرین تانسور پاراو بل حاجت روا بغیر داننانا بل الہ بل حاجت روا نشتا یو اللہ را مدد کی انیا قاف علیکم عذاب یوم عظیم یقنن زیر ایک ما پتا سبانی دا عذاب دور عزیز دوینا نوح علیہ السلام دا قوم دا فیدی خبر کئی دا قوم و تسوئی قال الملأ من قومه ویلا مادارو دا قوم دا نو علیہ السلام نا اینا لنراکا یکن انگا خام خوابینو تالراو فی زلال مبین پا گمراہ اخکارکین نو علیہ السلام توی تا گمراہ نا گمراہو او دا اللہ پیغام روڑے ہو ولی پیغام دا اللہ رسول دید پار چیدئی اومن کی جنت تلاش نائی نوح علیہ السلام توی تخلی ونیشوی نوح علیہ السلام دا قوم دا امت دا فیدی خبر کئی و توی تلی ونی قالا وی نوح علیہ السلام یا قوم و قوم آزم لیس می زلالتن نیشتر ما بانی گمراہی زو گمرانی ما ولیکنی رسول من رب العالمین علیکن زو استاز ما د طرف اندرم د مخلوقات ہونا ز استاد ما وبل حکم رسوم تا سوتا رسانا تنبی احکام درم زمو وان صلکم اخر کوئی لټو مستاسو وعلم من الله اذخ په جما تر بند الله نو مانا تعلمنا چن پوئنگئی تانسو نوح علیہ السلام وطوید لے ونینیم زو گمرانی ما ایو وطوید تا گمرائی نانیم سوکالا نوح علیہ السلام چغی والی او دا نوح علیہ السلام اصل نم عبداللہ نوح دا نوحینا ہر وقت پہ قوم دا پار جڑل چی اللہ دا قوم زما جنت تلا کی جړل وې نو د نوح د نوحینا نوح علی السلام ته وی ته گمراهی نانیم سوکالا اج بیان کو په نانیم سوکالا کې درې ملګری پیدا شو هغه درې خپل ځامن هم سام یافس اودري راغی خځه دا شپک کس ملگری دنوح علیہ السلام پا نحنیم سوا کالا کی پیدا شو او چکل زڑی ڈی تنگ سو نو آخر کی بیا و تخیرے ہوکے یو کم دیر سمجھ بارو گروہ سور نوح آخر کی بیا نوح علیہ السلام قوم تخیرے ہوکے یو کم دے سمجھ بارا سورہ نوح آیت نمبر 26 وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال نوح اوہنو علیہ السلام رب ورب زمو لا تذر على الارض مپرگ دی پمغدز مکبانی من الكافرين ديارا د کافرانو نه یو کور آباد الله یو کور آباد م پرې دي ته تبا کې خیره وته نه نن سو کالا چری والي وته ايده په دې خبره کولا ناخر کې وته خیره وکي الله ته تبا کې یو کور آباد م پرې دي وقال نون او نو علی السلام رب و رب زمان لا تذر مپردیا للارد پمو دن مکبان من الكافرین دا کافرانونا دیارا یو کور آبادا یو کور آباد مپردی نحنیم سوکالا چی کل بیانو کنش پاک ملگیری پیدا شو ناخر کے والا خیرے ہوکے دا انبیاء علیہ السلام دا غیزلو رکتو چاہی دا قوم دا فیدی خبر کئی او قوم والا سوئی نوح علیہ السلام تیتا گمرائی سورہ آراف کی بیا آیت 65 کے حود علیہ السلام تی بیان کئی وَإِنْ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور علی گلہم گا دیانو تیو تلی حود علیہ السلام قال اویل حود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ وا قوم آزم آئے عبادت کوئی یو دا اللہ ما لکم من الہ غیرو نیسرتا سرپارا بلا جترا بغیر دا اللہ نا افلا تتقون افلا تتقون آیا نیرے گئی دا اللہ نو افلا تتقون آیا نیرے گئی دا اللہ نو زانوات کوئی دا شرک نو قال المنع اللذین کفرو اوے المالدارا کسانو چے کافرانو مالدارا کافرانو ہوئے من قومی نا قوم دا حود علیہ السلام نو انا لنراکا یقین انم گا خواب خوابی نتالا رو فی صفاحت پر بیوکوف تیا کے حود علیہ السلام تو ایتا بیوکوف ہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ آیاکِنًا مُنگاو خَوَخَا گُمَانْ کَو پَتَابَانِ مِنَ الْكَاذِبِينَ دَرُو جَنُنَا قَالَ اوَ الْحُود علیہ السلام یا قوم و قوم آزمو لیس می صفاحتن نیشتر مابانی بے وقوف تیاو ولیکنی رسول من رب العالمین علیکن زو استاز احمد طرف درب دمخلوقات اناو زبی وقوف نیما لالا پیغمبر ما ابل حکم رسالات ربین رسوما تاسوتا رسالات الانبیاء احکام درم زمو وانا لکم ناسخن امین حضر تاسو پارا خیر خواهیمو امانت گریمو دو استاز خیر خواهی لٹو ما حود علیہ السلام تو ایتا بی وکوفی آتای دو استاز خیر خواهیم بی وکوف نیما دانگی لوت علیہ السلام قوم لما صلح بیانی حالی و پیانبر با توحید بیانولو توحید نرستو چی با قوم کی با کم مرضو نپاغی بانی بیرت کولو لوت علیہ السلام کی مسئلہ توحید بیان کا نداو قوم کی بل مرضو علکان بے ساتل علکان سرے بات پیلی کولا لوت علیہ السلام پاغی بانی مرضو کو چی دا را بے حیاء کارون پریک دئی دا مخ کی تاسو نه چاکړی ندی نو لوط علیہ السلام ته وی آیت نمبر 82 کې و ما کان جواب قومین الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون و ما کان جواب قومین انو جواب د قوم دا لوط علیہ السلام الا ان مگر دا خبر و قالوا تیویل بدئین اخرجوهم اما سید اندرو من قریتکم نکلستان سنو انہم اناسینیت تطہرون یقنند ای خلق تیچیزان پاک پاک کئی دا دیر پاک راگ لے ہوئی فان جہناو نخلاص کمگنو لوت علیہ السلام و آلہو تابدہ ددو اللہ مراتا مگر نخضہ ددو کانت من الغابرین ودا پاتکی دنکنا پا عذاب کے وامتورنا علیہم مطورا وامتورنا اغور المنگا علیہم پریبانی مطورا ورول لکانو لکانو باران میں پی بانی ورولو وامتورنا علیہم مطورا اغور المنگا علیہم پریبانی مطورا ورول لکانو لکانو باران میں پی بانے ورولو زمکہ میں پی الٹا کا شیر کی کولو کانی میں پی ورول سنگسار کا لکان بطویلی کولا حلکانو سرا وانترنا علیہم مطورا ورول مگا پدئی بانے ورول لکانو فنزل پسو گنکے وکانا سرنگیو عاقبت المجرمین انجام دا مجرمانو او بیا شعیب علیہ السلام قوم توئی وَإِلَا مَجَنَا قَاهُمْ سُوَحِبَو اور علیکل ہمگا مجن خانتے ادری شعیب علیہ السلام قالا اوئے شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ واقوما زما عبادت کوئی عداللہ ما لکم من الہ غیروہو نیتنی تاثر پاراو بلا جت روامو ایدان لانو نحمد سپارت شروع کی گیا والیات قومتو اقال المنو اللذین وین مادارا کسانو استقبرو چیزانی غد گنلو من قومین قوم ددناو لنخری جانک یا شعیب خامخا عبوا سمگا تالراو اے شعیب علیہ السلاماو والذین آمنوا ما کاکسان چی مانے روڑے ما کتا سراؤ من قریتنا اکلی زمناؤ اولتا اوندن فی ملتنا یا با شمونگاو قوت پمانا سوارا یا با شمونگاو فی ملتنا یا با شیطاو فی ملتنا پا دین زمونگا کے زمون با دین بچے آیا با اکلی نو چلو نا انبیاء علیہ السلام آئی کما خبر کروا دا قوم دا فیدی خبر کروا چی دی جنت تلاکی آئی لحسس جوابنا ورکر لیوانے بے وکفے او نبی علیہ السلام تیویلو تجادوگرے تجادوگرے او دروجنے انہا زل لساہر ان کا عذاب دا پی عمرو جادوگر دے اوڑے دروجن دے نا انبیاء علیہ السلام دا قومنو خیر خواہی لٹولے وقت دا قیدر ہمیشہ دا پارا چی دا قوم خیر خواہی لٹے عیبت کنزل کئی عیبت بدر دے وئی آئی با تا بدگوری حالانکہ فائدہ با ام داغی دی داغی فائدہ بوئی دا پینزویشتم کال دے پینزویش کالو چو با یکلی که دا قرآن درس بیان ماد گوڑ چی سو مزدکڑے دا ناغا والوز طاقت مناسب کو دین مخ کے دا مونگا استادان بیان کرو پری پینزویش کالا کے یو کس مادا چیونی لی دو کیا آغا دیر زیاد خوشحال شوی چیرا اللہ دی بدلی در کی اللہ دی دستر خشی او دیر خکار دی وچی گوری نسوک بدر پسی بدی ردی ہوئی سوک با کنزل کئی چی پلا را تیری کی ندا سی مخ پاوالی دنا او بد بگوری ندا جرم سدی زمگا جرم دار چې د الله کتاب بیانو قران بیانو چې داخلو داخلک او د ټول ملک داخلک دا توحید ځکه قران ځکه پوښی په مسله باندې شرک پریک دی چې الله تعالی رضا شو جنت تلاتی دا مطلب دې زمګه چې دای جنت تلاتی ټول هغه وي چې نا موږ جنت تنځو دا د پخوانه دا خبر را روانه ده چې څوک د چا خیر خوای لټی ناغي پسې بدر دې کنزل او وینا کې ګدار انبیاء علیهم السلام طریقہ دا پرست طریقہ دا تا دا کنزل کې ته وته دعاګانې کې تا پسې بدر دې وای یو خوانه دې چې تا لاس نو نیسی خپې نه راکا کې نبی خپل دفاع وکې ځان نه ویل لري کې او چنہ آسے تل پسی لگیا وی نتوالا دعا گا نکے دادا انبیاء علیہ السلام بے طریقہ جتر قوم خیر خواہی لٹے نو آبا تا پسی کنزل کئی آبا سی بابا دی ردی ہوئی نخو نبوت چرے نو آخا تم سو نبی علیہ السلام فرمائی زہابت نبوت ہو نبوت لارو دا انبیاء علیہ السلام سلسلہ ختم شوا او نبی علیہ السلام فرمائی العلماء ورثت الانبیاء حق پرست علماء دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی دیکھا بل پیغمبر راتن کے نشتا بل کتاب راتن کے نشتا حق پرست علماء ذکر علماء و پیران دو کسمنی صحیح و غلط داری او کار دو طریقی صحیح طریقہ غلطا علماء و پیران امکم قرآن کے اللہ وی سلو دے سمایہ سورے توبہ کے زیاد ملیان اور پیران بنا کرے لگ بپا کے سم بھی سم حق ورس علماء کی دین دا العلماء ورسط الانبیاء لالا انبیاء علیہ السلام وارثان دی دی با ڈیوٹی کئی دی نبی علیہ السلام دی امت دا ڈیوٹی دا دی قرآن خدمت بکی دا بزدکی دی با عمل کئی دا با نور و ترسی دی دیو جن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کن عالمن و متعلمن و خادمن ولا تکن رابعن عالم سر قرآن یا طالب سر قرآن یا خادم سر صلو رم مکے گا کنی حالات پشے ندار دیو مر ڈیوٹی دا دا ہر یو سر ان اللذی فرضا علیک القرآن قو نبی علیہ السلام فرمائی بل لیو انی ولو آیا ورسو زمانہ اگر کئی ویات بھی یو آیات تیز دکو دا خلق لور سوا نواقع دا ابراہیم علیہ السلام شروع وچی آغا اللہ تسوالو کو شمال انیک بچے راکے ابراہیم علیہ السلام او قوم لے مسئلہ بیان کا پلار لے مسئلہ بیان کا بابا جی تا عقیدہ سمن دا انی اراک و قومک فی ظلال مبین زوین ما تا استا قوم پا گمراہ کارکے تم گمراہ استا قوم گمراہن دی بادشاہ تے مسئلہ بیان کا قوم لے بیان کا لا دا کورتا و شرلو بادشاہ و تور بلکو او قوم پا اور کیوا چولو فالا دا غی حفاظتو کو قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بانی یک شاہ سلامتیا والا دیر یو طرف تا قوم خلاف تے خپل پلار خلاف قوم خلاف بادشاہ خلاف بل طرف تا اللہ علیہ بچی نیکان ورکا پیامبران بچی ورکا اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پیغمبران بچی و تول اللہ ورکو دل تر اسماعیل علیہ السلام بیان کئی اور اس طور پسی بیا دے اسحاق علیہ السلام آیت ایک سو بارک وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ کوئی من الصالحین لکہ ابراہیم علیہ السلام اگر سوال کرے رب حبلی من الصالحین وَرَمَا زَمَاهُ راکی ماتا نیکانو ناو نیک بچے راکی نا اللہ وبشرناہو بے اسحاق نبی من الصالحین اسحاق علیہ السلام پیغمبر بچے اور کو اسماعیل علیہ السلام اللہ پیغمبر بچے اور کو اسماعیل علیہ السلام لا چوتوی ابراہیم علیہ السلام بچے ما خوب بولی دو خوب کی تال آلو ما فلما بلغا وزر کلا چورا سیدو اسماعیل علیہ السلام ماہود سراؤ لازا سایا کوشیتا بلوغتا قالا اوئل ابراہیم علیہ السلام یا بنی اے بچیاؤ انی یکنند چیماؤ اراوی نما فی المنام پا خوب کے انی ازبہو کاؤ یکنند لالو مطال راؤ فانظر مازا تراؤ پس او گورا صدرائے ستا سے خیال دے اسماعیل علیہ السلام و تسوئی کہ اوز زمانی بچی تری ہوئی کہ بچے زتا علالو ما ناو اچھے جوڑی کرا سے خلقو پلار نے لیوانے سو مور میں اچھے جوڑی کرا سے خلقو پلار نے لیوانے سو اللہ زیہ لالائی حوزی تو ہوئی چھے علالو ما دے اسماعیل علیہ السلام سوئی پلاتا قالا اول اسماعیل علیہ السلام یا اب اتفال اے بابا جی اے پلار ازما افال اوکاو ما تو مرو آنچے حکم کولے شیطاتاو بابا جی جی صدتا اللہ حکم کئی ناوکا زما علالو ربانی چتانا اللہ رضا کی گی زما جان حاضر دے ست جیدونی زنے جب ممی محل رو انشاء اللہ کچھر رضا شید اللہ من سوابرین لسبرنا کناو زب سبر کم بابا جی زمان حلالو لباندی زمان پوین توی لبانی ستان اللہ رضا کی گی نو بالکل افعال ما تو عمر لا تابدار بچی نیک اولاد دا کار دے جی پلا تو ہوئی بابا جی جتانا اللہ پر سبا نرزا کی قرآن با نڈا ڈمو لگوئی بھالا خونے ہیں جی در ریلہ بولے ہو ابراہیم علیہ السلام جی چاہ تو خوب بول دینا آگا ادری شیل تر تخانی تری کشی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام وطوئی یا عبت فعل ما تو عمر اے پلار زمان اوکا چیتا تسوکم کولشی اسماعیل علیہ السلام تابدار بچے رے قوم خلافو پلار خلافو بادشاہ خلاف بچی والا اللہ تابدار ورکا پیغمبران بچی والا ورکا اللہ مخلوق آغا چی کله ستانه فرمانی کوي بل طرف ته چې د کلاکی په مسله باندې دا الله امداد بر سره یا الله چې دنه خوشاله شي ټول دنیا دې خفه شي. ابراهیم علیہ السلام ته الله پیغمبران بچی ورکو نیک بچی ول ورکو دا مال او اولاد دا عذابم دے امتحانم دے او دا نعمتم دے کله چې مال او اولاد دا صحیح نوی سورہ انفال کی تیر شوی اتشتمایات کے سورة الانفال او نوم سپارہ آیت اٹھائیس وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَعَلَمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ يَقِينًا مُحَبَّةٌ مَالُ الْأُسْتَاذِ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُ الْأُسْتَاذِ فِتْنَةٌ امْتِحَانٌ مَال أَوْ أَوْلَاد لَا اللَّهُ وَرْكَيْ خُدَا امْتِحَان دے نو کدا دای تربیت تسامو کو او امتحان کے پاس سے نو بیادا نعمت گردی اولاد تربیت تسامو کو کدا اولاد تربیت تاؤ کو سم او آغا ازلی بدبخت سی آغا ایمان نروڑی بیادا نقصان نشی رسولے لکه نوح علیہ السلام د کنعان تربیت کړو لار پیغمبرو زی خبر او نه منلا نو پلا له نقصان ورنکو الله وی دی دا خپل کوشش وکاو هغه الله ته سوال مکو چې الله دا زما زوی دیم بچا الله ته دا ستاسو نه دی عقیده تاسو پہچان نه تا خبر نه منی انه لیس من اهلک نو آغا خپل ڈیوٹیو کا کم پلاس خپل ڈیوٹیو کی دا بچو تربیتو کی نو کا اولاد بچی بیا سمو نخی دی نو آبیا پلا تا نقصان نشی رسی دے پلا تا نقصان نرسی آغا لم پدی چی میں تربیتو کو خلقو لم پدی چی دا بچی تربیتو کو دا خپل ڈیوٹیو کا نقصان والا بیا نشی رسو لے دارنگی مال آده پا حلال بانیو گٹھولو رزق حلال لیو گٹھول پائے کہ اللہ برکتہ چاہی داغے نتیجہ خوی داغے اثرات خوی لکا گبین چرے شہد ندا چے مچے پا کم بوٹی بانی کی نی نداغے خون پا کرازی پلوس بانی کی نی ویدا دا پلوس شاد تی دا گبین مشای چی آغی نا آغا سکنگو کی آغا جوز چی نا او خوری آئی نا بیا گبین جوڑ چی پایے که دا پلوس خوندی که پا بیر بانی کی نی نایے که دا بیر خوندی دا سی هر یو بوٹی بانی دی کی نی که پا شوتل بانی کی نی نا شوتل خوندی پکی دا انسان چی خوراک کئی دو بدن تا تربیت ملائی گی ود کئی دو خوراک نا نو چه کم خوراک دیو کی نو آغا اثر پدک رازی کرت کے حلال دیو کری نو دو دا بدن مضبوطی کرت کے حرام کری نو پدک بیا دو نیکی کول دے غواری خو اللہ علا توفیق نور کئی دو بدن کی آغاز طاقت نوی طاقت ای پا بدن کی نوی پا حرام بانی تربیت سوی نو دن ایک کار کول غواری خو آغا کول نش دکا آغاز طاقت پا کنی اور نبی علیہ السلام فرمائی کما وقت دا حرام نجور شاہا و پا غور سوزی نو چی پا حرام بانی دی بدن تربیت ملوشی نداغی نتیجہ بیا خرابی نو چې مال آپ غلط طریقے سره ناجیز طریقے سره وګټلې شي اولاد داوی تربیت نشي او اولاد خراب وخیږي غلط وخیږي نو هغه مال او هغه اولاد هغه بیا عذاب وي. او چې کله مال په صحیح طریقې سره وګټلې شي، اولاد هغه نیکان وي، نو پای باندې بیا د سړي مټي مضبوطي. سورې بني اسرائیل په نسم اشباره کې اول مخ کې تیر شوی دی، شپږم آیات کې ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنینا وامددناکم مضبوط کم گتا سلرا باموال وبنینا فمالونو پزامنو باننی. اور سور نوح کے یو کم دیر سمجھ پارا، سور نوح لسم آیات کے ہوئی، وَيَمْدِنْكُمْ دو لسم آیات کے، وَيَمْدِنْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَمْدِنْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ او مضبوط بکی تاسو لرا پا مالا پا زامنو باننی، مال دی صحیح گٹلو، لولاد تربیتیو کد بچو، نو که آزری بدوقت نوی سامت بکی مضبوطی شی، او که آزری بدوقت این بیا تالا نقصان نشی رسولی، زالا نقصان بیا کئی. ویم دیرکو ما مضبوط بکی تاسو لرا بی اوال و بنیناو پا مالونو پا اولاد باننی پا زامنو باننی، مالونا او اولاد پرے پا بیا سامتی مضبوطی شی. چی اولادو نیکانوی او مال دولت چیرے دا سیوی، ویم دلکم بیا والی و بنینا او مضبوط بکی تاسولارو پا مالا پا اولاد باننی. ابراہیم علیہ السلام تاو کرو بچے سمر تابدار دے، پلارو دی علالوم دی بچے اولاد اچھے تابدار وی، نمور و پلار ایل بیا نعمت وی، اوچھے تابدار نوی نو بیا عذاب وی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و توی قالا اویل اسماعیل علیہ السلام یا متفال و بابا جی او کما تو مروانچو کم کلیشی تاتاو. او دا بیت اللہ تعمیر چی کئی، اسماعیل علیہ السلام گٹی ور کئی، ابراہیم علیہ السلام دیوال ہوئی تعمیر کئی، لازوی دوارا لگیا دی دا اللہ کور جوڑی، نیک بچے پاغبان دی دا پلار مٹ مضبوطی گی، نیک اولاد پائی بانی مور او پلار دا غی سر گی پی بانی یقی گی. دیو جنا مومنان چی کل دعا کئی، نوائی دا دعا کی سوال کئی، سور فرقان کی تیر شوی دی اوصاف دا مومنانو کے، آج چورت تر وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا والذین وکسان یقولون شوائی دی ربنا ارمازمگا حب لنا راکمگتا من ازواجنا دا بیبیانو زمگنا دا خودو زمگنا و ذریاتنا او دا اولاد زمگنا قررت آیونین یخون کی دسترگو و جعلنا للمتقین اماما او غدیم غد پرد متقیانو پیشوا د دینو پیشوا امام و مشرو. دا مومنان سوال کی چه اللہ خضر آل نیکان کی، اولاد آل نیکان کی، بچیر آل نیکان کی، زمان طول تابدار اہل و عیال دا نیکان کی، وجعلنا للمتقین اماما او غدیم لرا وجعلنا او غدیم غد للمتقین اماما للمتقین دا پارا دا پرنزگارانو اماما پیشوا. اللہ آر یو سرے دا خفل کور مشری، اللہ ما دا کور مشر زر کور مشر ما الله زما دا کشران ټول متقیان کې پرهیزګاران کې دا دعا کوي خپل تبر ته مؤمنان چې سترګې رالا یخې کې په خځو باندې په بچو باندې قرۃ عیون یخون کې سترګو ځکه کور کې چې خزه نه کوي نو کور د خوشحالۍ وي کور کې چې اولاد نیکان وي آکور د خوشحالۍ وي خزه چې تابعدار وي د خاوند آکور د خوشحالۍ وي اولاد چې تابعدار وي آکور د خوشحالۍ وي عبادت لا هغه له وخت ملاویږي د الله عبادت ډېر په ښه طریقې سره کوي الله نه سوال نو کوي چې الله دا عبادت زموږ قبول کړي او چې کور کې جګړې وي خزه خبره نه مني د خاوند خزه ځان مشر ګڼي په خاوند بچی اولاد خبره نه مني هغه ځان مشران ګڼي د پلار نه د پلار بي عزتي کوي د پلار خبره نه مني آکور ګړډوډي هغه به عبادت له سوزګار شي خزه نبی اسلام فرمایي اوس قسمت سره دې چې هغه تسلور شي دنه الله نصیب کړي قلب شاکرون لسان ذاکرون بدنن علی البلاء صابرون زوجت صالحت لا تبغی خونا فی مالیه او نفسها او کما قال علیہ السلام خوش قسمت اصلی چی اللہ علیہ السلور چیزی نے نصیب کری قلب شاکرون ضرورت اللہ اور کرے خوش شکر گزار دا اللہ شکریہ دا کئی خود زرنا آج بخلا شکر شکر شکر او نظرنا ناشکریہ نعمتونا غلط استعمالی لسان ذاکرن جب اللہ ورکڑی پاگی دا اللہ ذکر کئی افضل ذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر آغا دا لا الہ الا اللہ رے لا الہ الا اللہ را پارا وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِد لا الہ الا اللہ را پارا اللہ قرآن دا لے گلے رے تشریح دا پارا دا اللہ ذکر کئی دا اللہ کتاب آغا وی اغزد کئی پاگی عمل کئی بدنن علی البلاء صابرن بدن اللہ اور کئی تکلیف و مصیبت پر راضی پایبان صبر کئی او سلورم زوجتن صالحتن لا تبغی خونن فی مالی او نفسها خزا اور اللہ اور کئی نیکا دا خاون پا مال کی خیانت نہ کئی او پا زان کیم خیانت نہ کئی زنا نہ کئی دا خوش قسمت سڑے دے نو خدا جے کور کے سمعی اولاد سمی بچی سمی خدا اعلی چی تربیت تے کڑی وی دا خدا تربیت تے کڑی وی خدا دا سے ہو گرے چیہ دیندار ای بچی لا خدا گورے وعدو اللہ کے دیندار خدا ہو گورا چیہا پا قرآن بانی پوئی گی پا توحید بانی پوئی گی عقیدہ کی شرک نوی معاہد ایوی نا کور بیا دا خوشحالی وی ابیا تابدار ای دین چې په کوم کور کې وي نا کور د خوشحالۍ وي دیندار کور خزه پکې نیک وي اولاد پکې نیک وي نا کور د خوشحالۍ وي او چې نا بی دینی وي نو پای کې بیا هر وخت جنگ جګړې وي خزه آزان مشر ګڼي په کور کې اولاد بچي هغه د پلار بی عزتی کوي مور او پلار بوډاګان شي هغه باندې غصه کوي ناوی عزت نہ کئی بیا نبیا پریشانی بھی اسماعیل علیہ السلام داغت تابدار بچے دے ابراہیم علیہ السلام پلار وطوئی ابراہیم علیہ السلام قالا اویل ابراہیم علیہ السلام یا بنی اے بچیاو انی اکنن چما اراوی نما فی المنام پا خوب کے انی ازباؤں کئی اکنن زالا لما تالراؤں فانظر پسو گرہ مازا تاراؤں مازا ترا سدرا استاو تسوی نستارا استا قالا اویل اسماعیل علیہ السلام یا باتفال واپلارا زماؤ کا ما تو مروا چو کم کلی شیطاتاو ستا جی دنی زنی چو بمویم مالا راو انشاء اللہ کچر رضا شید اللہ من اسوابرین سبرنا کناو فلما اسلاماو اسلامہ سے غیر تسمیہ روڑا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم توارکی خان اسماعیل علیہ السلام بچی او دا اللہ حکم تغارا کی خواف لما اسلاما پس ارکلا چغارا کی خدا دوارو گور ابتدا کی تستا آدابو کی ما ویلو زان سر رف کا پیسا تی نو دا دیر پاسا لکل کوئی قرآن دا پاسا چدا سی کاپی کی ری نو بیا تاسو نکوئی سر تاسو را قرآن ادب نکوئی یو قرآن کی لکل لی چی اغا مانی لکی اخو ٹک تسر ایمیان سی مانی لکی و چی تاسو نور لکل کوئی دا قرآن دا پاسا کاپی کی ری کاغذ کی ری کتاب کی دون ادب تاسو کی نیست ری قرآن پا ختمی دو سو اغا آداب چی کم بیان کیو نا اغا مو ایر کا تاسو نمسو خورے سوک پی بانے سنگلی کی دی او اودشی پی باندے تاسو دا بسو خورے قرآن خدمت واقعی ادب شل داری ماویلی چی کاپ پیزان سرو سر یو سر کاپی نیست تاسو منعی نا خبر چی منعی نا پا دی یو خواگی ہو رہے پا بلے ہو باتے تاسو بس دک ایسا ہو سوا ادب بدر کے سرا چی قالا اویل ابراہیم علیہ السلام یا بنایا اے بچیاو انی اکنن سمارا وینما فی المنام پا خوب کے انی اکنن سما عصبہ ہوکا علالو مطال را فانظر پسو گرم آزات را صدر ایستا قال اویل اسماعیل علیہ السلام یا بتی واپ لا رزم افل اوکا ما تو مروا جو کم کنی شیطا تاو ستجدنی انشاء اللہ زنے چوب موی مالا کرزا شوید اللہ من السوابرین سبرنا کنا فلما اسلما فسر کلا چوانا کی خدوارو لا رنزوین وطلہو للجبین اوی غرزولی اسماعیل علیہ السلام للجبین پلمخی اولتای غرزول چرا تا بورینا چرا پلارو دا زوی غمینا اتر میان دا رکاوٹ نرازی چرا اللہ دا حکم تعمیلو چی وطلہو اوی غرزولی اسماعیل علیہ السلام للجبین پلمخی ونا دیناہو او آوازو کم گندتا ایا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام فن صدق تر رؤیا دا کی ساری چاکو تا خوبا انا بیجکم گا کزالکم دارنگی نزل محسنین بدنوکم گا نیکانو تا موحیدینو تا انا حازا بیجک دا مامورو دا جوکم کرو تعالی دا امتحان لو البلاء المبین خام خدا ازمیق سوخ کارا وفدیناہو او قربانیو کمونگا پیوزد اسماعیل علیہ السلام کے یا وفدیناہو قربان کمگن اسماعیل علیہ السلام ناو بیزی بھین نازیمی او قربانی لویاو اگا اللہ پریخو او جنت نگر رالو اگا علال کو وفدیناہو او قربانیو کمگا وَبَدَيْنَاهُ قُرْبَان كُمْ غَدَنَاهُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِذَ بِنَازِيم قُرْبَانِ لَيَاو وَتَرَكْنَا فِرِخَدَ مُنْغَاو عَلَيْهِ صِفَّتَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْآخِرِينَ فَرَسْنُومَ تُنُكِ دا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِبِي نِ كَوا دا بِبِي آغا كَارُونِ جِدي آغا جُنْدِي تَر قِيَامَتَا بی بی نی کوا اور د بچی پا تربیت کی اسماعیل علیہ السلام بچے ہو پلاس سہرا کے پریخو بیابان کے پریخو بیت اللہ شریف آن وقت کی ڈیرائی وی ساڑی وی آگے سر ناس تو اسماعیل علیہ السلام لدے ٹکولی مور حاجر بی بی منڈی ہوئی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دین دا پار لارو بچی پریخ دا اسماعیل علیہ السلام دا مور حاجری بی بی ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجری بی بی داغی اغمندی صفا مروا کی چوالی اتر قیامت جو اندائی دی حاجان باندا واجب دی کتاسو حاج کوئی او کتاسو عمرہ کوئی نتاسو با حاجری بی بی آن طریقہ باندی بمندی وخی اسماعیل علیہ السلام بچے ہو آغا لتے ٹکولی دا آغا خوکی دا سی چینہ روکا دا سی اوبی روکی چاہ دا سی فاؤ بودی زمزم نبی علیہ السلام فرمائی چی بکم ارادہ دی اس کے لئے اللہ کا سوال قبلی خرابی کی نٹول عمر دی پرتیوی خون نبدلی غذائیت تا پکی خوراک من کواد تا شے عبس کا اکثر چی اجیان لا چی اج تمری تا نوان تا خوراک اکثر کم کئی کم چی اخیار خلقی پوئی خلقی زمزم آغس کی آغی کی غذائیت تے زمزم سکی ہو چکم ناسے سادگان کو نیل آج جنہا آغا اٹھل کے دے رہی خوراکو نے کئی آر وقت بیا آو دس تازہ کئی نائی بیا نیسی تے بیت اللہ سے رکھتا دے رہی ادوی آج کم پوئے خلق عبادت لتلی زمزم بانے گزارک کئی معمولی آسے کسلق خوراکو سر کئی دیکھئے غزائیت تے بل دیکھئے نا کمال ہے جسم رہ ڈیر پیس کے نزرن ہوئی تازن توبہ خود لگو ندودری گلاس اس کی بیا بوچ کی گی زمزم جسم رس کی آغانا بوچ کی گی اسماعیل علیہ السلام قولان دے آغا عبا اللہ روکی در بیت اللہ شریف ہو دروازے تا مقامک مقام ابراہیم دے او در بیت اللہ شریف دروازے چیدا نو دا چه دروازه تا ادره گی نو گز طرف تا دروازه را دی دا کوٹه او خی طرف تا بیا دوازه کی کوئیه ہو پو خواخ کاری دو او سا آغای کانو که بند کرده او سا نخی نخ کاری ننا نو لسل کال مخ که آغا دا چه گول غنی نخی دیتا او کرده واق کوئیه نو زمزم آغا او سا آغای تا لان دی انڈرگراؤنڈ مگا کی وقت سڑکونا روستی دی اکوی تا برنے بند کرے دی آو بود شفا اللہ گرزو لے دی اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے ہو داغا تابداری تر قیامت پوری آگا جواندہ دا آو آغین خلق عبرت اخلی ابراہیم علیہ السلام داغا واقعات آگا جواندی دی قرآن کے اللہ دیل پارا ذکر کہ چی پلار پکار دے دوا سے زوی پکار دے دوا سے چی پلار ہوئی چی دے کرے ابراہیم علیہ السلام زوی چی دے کرے اسماعیل علیہ السلام خضل کر حاجری بی بی چی تابدار رہی خاون نیزی او آپ سہارا کی پریگ دی دا واقعات دا دے عبرت تا پارا بیانی چی دے نمگا عبرت واقلو اسے واقعات نہیں دی فلما اسلم وفديناه بذبح عظيم او قربان کن گنے اسماعیل علیہ السلام نو قربانی لیا وترکنا پر خرم علی صفت ابراہیم علیہ السلام فی الاخرین پر سن امتن کے سلام علی ابراہیم سلامتیانی پر ابراہیم علیہ السلام باننے کذالک امدارنگ نزل محسنین بدلور کم گنے کانوتاو انو یقینن دے من عبادن المؤمنین دبنگان زمگا مومنان نو وبشرنا ہو حاضر اور کمگا دتا میں ساقا ویساق علیہ السلام نبی من الصالحین نبی ادنی کانو نو وبارکنا وبرکتا چولے ہوں گا علیہ پہ ابراہیم علیہ السلام باننی وعلا اساق آپ اساق علیہ السلام باننی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا أَوْلَادُ دِيدُونَ مُحْسِنٌ نِكُ كَارُ وَظَالِمٌ نَزِيَاتِ كَوْنَ كُلِّ نَفْسٍ فَقُلُ الذَّنْبَانِ مُبِينٌ كَارُ زَيْ بَوْلَاد كِنِ كَانُ مُ ظَالِمَانُ مُ وَلَقَدْ مَنَنَّا أَبْدَا كِ سَنَا إِنْسَان كَرِ اُنْغَا دَنَبُوَتَا عَلَى مُوسَى هَارُونَ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَانِ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے اللہ وی نیکانم او بدانم دانگے اساق علیہ السلام اولاد کے نیکانم بدانم وَلَقَدْ مَنَنَّا او بدا کی سرہ انسان قرم گد نبوتا علا موسیٰ حارون فموسیٰ علیہ السلام وفارون علیہ السلام باننی ونجئناہما او خلاص کنگنی دوارو لنو وقومہما قوم تدی دوارو لنو من الكرم العظيم نمصبت لنا ونصرناهم ايمداد کرے ہم نہ دئیں پ وقت دا مقابلی دا قبطیانو کی فکانو پسو دیهم الغالبین دی زورا ورا واتیناهم الكتاب المستبین واتیناهم الكتاب اور کرم گنی دوارو تا توراتا مستبین واضح بیان ان کے واتیناهم او مضبوط کرم گنی دوارو لرا ہدایت ممانا مضبوطیا واتیناهم او مضبوط کرم گنی دوارو لرا صراط المستقیم پدارنی غبانی وترکنا علیہما او پری خودم علیہما صفت دی دوارو پل آخرین پرستنو متنو کے سلام نانا موسیٰ و حارون سلام بچو دیوی علا موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام بانی و حارون او پا حارون علیہ السلام بانی انا کذالک ایکنی نمگام دارنگی نزل محسنین بدلار کمگنی کانو تاو انما یقنن دوارا من عبادن المؤمنین دبنگانو زمگا مومنانو نو و ان الیاس آو او بشک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خام خادلی کرو شونو اس قال لقومی یا کاتے والقوم تاو الا تتقون آیا نے رے گئی دا اللہ نا اتدونا آیا را مدد کوئی تاسو بالن بال بوتا بال وی خاونتا لیکن پختان وی خاونتا مہربانا اتدونا بالن آیا را مدد کوئی تاسو بال بوتا دیبو تا خاون وی سلور تا منجران باتی چاپی رناستو دا بال بوتنا سلیریز گزا اگدو اور اسرو ذرو نے جو کرو ملغلر پکی لگولی زمہ شری ذکر کئی آتا دو نبالا آیا را مدد کوئی تاسو بال بوتاو و تذرونا پرنگ دی تاسو آسن الخالقین خیستر جوڑا ان کناو اللہ ربکم اللہ رب ساسو دے پالن کے تاسو دے و رب آبائکم الاولین او پالن کے نپلاران انساسو رمانو فکر زبو ہو فدر وجن چاوکا دی دی لیاس علیہ السلام فا انہوں پس یقنن دی لمحضورون خامقا حاجر کرشون علی جہنم تاو اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بنگان دا اللہ خالص کری شی ساتھ لی شی دا شرکنا و ترکنا علیہ اپری خودمگا صفت دداؤں فی الاخرین پرستانوں کے سلام علی الیاسین بچو دیپا الیاس علیہ السلام باننی انا کذالک ایکنن مگمدانگی نزل محسنین بدلار کمگنی کانو تا غٹنی کی توحید موہدینو تاؤں انو یکنن دے من عبادن المؤمنین دبنگانو زمگا مومنانو نو و ان لوتنو بیزک لوت علیہ السلام لمن المرسلین خامخا دلگلو سونو اذن جیناہو کلا چخلاس کمگا دلرو و اہلو و تابدارو دلرو اجمائین طول اللہ عجوزن مگر بڑائی بڑائی خسر دو فیل غابرین ورد پاتی کدن کن پا عذاب کے سم دمرن الاخرین بیا لاکم گرسنی و انہو یقنن دے لتمرون و انکم یقنن تاسو لتمرون خام خاصی تاسو علیہم پدی بانی مصبحین پوغت سبا کے و باللیل اور عزید اس پیا افلا تاقل و تاسو کیا کل نیساو وَإِنَّ يُونُسَ وَمِزَكَ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَا دَلِكَ لُسُونَو اِذْ عَبَقَا قَلَاجِ مَنْدَيْكَا اُذْ وَلِدُ مَنْدَيْكَا إِلَى الْفُلْقِ إِلَى الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ كِسْتَيْدَا كِكْرِ شَوِتَاو فَسَاهَمَا فَسْقَسَرِ وَاسُلُو فَسَاهَمَا خسن قراندازی فساہما فس خسن وانچولو فکان من المدخدین نو دے فکان من المدخدین پس او دے من المدخدین دا قرآن مقروسونا مقروسونا قرآن دا عزیز بیروتی فکانا پس او دے من المدخدین دا مقروسونا کی خسرے پیراوان تلیوی کشتہ کی سوارو یونس علیہ السلام کشتہ ڈکوا یو کستنا کمول غسل قرآن دازی واسولا ناپا یونس علیہ السلام رواتا یونس علیہ السلام آئے کشتہ نو غردولو او کشتہ نو غردولو نمائی اوپڑو نمائی گیر تلالو آگی تا اشارہ دا از آبا قاقل چے منڈا اکا اوز غلی دو الالبل کلم سخون کشتہ نو کیکڑی سویتا سورہ یونس کی دا یونس علیہ السلام دا قوم واقع سکل بیانی نوال توئی کہ یونس علیہ السلام دا قوم رسو توبہ اخکا فلولا کانت قریت آمنت فنفاها ایمانها الا قوم یونس آتتن مکی لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا یونس علیہ السلام قوم توئی جتاسو مسئلہ نمانی درد پس پدر باندے عذاب رازی یونس علیہ السلام قوم نلاڑو آئی رسو توبہ اخکا عذاب لا سورونو نو اللہ دا آئی توبہ قبول اکا یونس علیہ السلام بان ابتلا رالا امتحان پرالو اللہ عطای سوالی زرتنگے ندی کشتے کی بیا لو کشتے کی خلق گنو یو تی کمول غسل قرآن دازی واچولا او قرآن دازی پا یونس علیہ السلام رواتا نو آئی کشتے نو غسلو نظر تذکر ایزا باقا کلا چی من لے کون کنی دو الال فلک المسخون آکی سینا ککڑی سویتا فسا ہما نقصر وان چولو فکانا نقود من المدحدین لقصر الان تلو سونا فالتقمه الخوتو فس اخوڑ دلر مہی کب خوڑ مہی وہو ملیم آدیو ملامت کون کے زان لراؤ فلولا انہو پس کچرے ولولا انہو کان من المصابحین پس کچرے نوے بیسکا دے دا تسبیح ویم کناؤ کدھ تسبیح نوے پاکین بیانو لے للا بیساؤ خام خاندرنگ میں تیکڑاؤں پی مت نہیں پگیڑ دمائیں کے علایوں میں بانسون ترازے تر پورتا کے دو پوری خدا اللہ حمد سنیوی فنبذناہو پس او ظلم گدلالا بالعرائی پا صاف میدان ووسقی موتے ہو بیمارا نازک بدنا بدن نازک سے ہو نموی گیر رکے نا اللہ پی رکدو کن زرگنکا وامبتنا علیہو زرگنکم گاو علیہ عندو پنی ددبانی شجرتم من یقفین انا دکدو واسلناو دکدو انا آیت پی زرگنکا چنور نبچی بدنی کچسے ہو واسلناو اولی گلیم گدلرا الامیتی الفین یولاک خلکتا سل زرا میاتی سل الفین زرا سل زرا یعنی یولاک او یزیدون یاد دینہم زیادا او یزیدون یاد دینہم زیادا دا شک ہو پید بار دا مخاطب سرا او یزیدون یاد دینہم زیادا فا آمنو پس ایمان اولو دی پس ایمان اولو دی فمتا ناوم پس تکاو چمگا دیتاو الہ انتر یو تپوری فستاب تیمن تپوس ہوگا ددینا علی رب کل بنا تو آیا رب ساتا لن دی تپوس دینا کا عجز ملائکو بیانی فستاب تیم پر تپوس ہوگا ددینا علی رب کل بنا تو آیا رب ساتا لن دی ولہم البنونا او دیل زامن دی ام خلقنا الملائکتا آیا پینا کرد منگا ملائکی فرشتی انا سن جنکی وهم شاہدون او دی حاضرو علا خبردار انہم بیشکدی من افکیم دا درو قلونا لے قلونا خام خواہدی ولد اللہ ولد اللہ ولد اللہ نائبا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقیناً دی خام خادر و جننی دا اللہ نیب نشتا اصف البناتی آیا ورکری دی اللہ لناو علال بنینا پزامن باننی ما لکم سوچو تاسلرا سری تاسلرا کیف تاکمون سرنگی فیسلک وی تانسو افلا تذکرون آیا پنناک لی تانسو یا فلا تذکرون تفکرون آیا سوچ نہ کوئی تانسو ام لکم آیا سے تاسو لرو سلطان مبین دلیل کارو فاتو بی کتابکم نراتو کئی پا دلیل تانسو ان کنتم صادقین کچر تانسو رشتنیئی وجالو بینہو او وجالو اگرزو لینے دے مشرکانو بینو پمین دا اللہ اجز پیریانو بیانے پیر سے خوئی ما سر پیریان دی آمیلی گلی دی آغا تایزون روڑی دا عقیدہ چر چاوی چی پیریانو تا علم غیب ستا دا اللہ صفت پیریانو لور کو دا شرکو کو دا مشرک تے دا اللہ صفت مخلوق لور کو پیریانو تا علم غیب نیستا انبیاء علیہ السلام تا علم غیب نشتا اولیاء کرام تا علم غیب نشتا وجالو للہ اجز پیریانو بیانی وجالو بینو او گزو لینے دین بینو پمین دا اللہ کے و بین الجنت او پمین دا پیریانو کے نصبا فلولی رشتہ داری وی پیریانو ماما گانو تا خفل غوٹ را کے خفل غوٹ والے ماما گانی دی وجالو بینو گزولی دی پمیند اللہ کے و بین الجنت و پمیند پیریانو کے نصبا فلولی لقد علمت الجنتو پتاکی سرا پوئی گی جنتو شیطانان پیریان انہم یکنن دی لمحضرون خام غازر بکتی جی جانم تاو مردان کیو اخیار کو نروت کریں زان تو اخیار ہوئی اخیار ذکر ہے جی ٹول خلق انہیں کم کل دور کر پیریان وی را سر ری لانسی خلق کامرہ کے اسم لئی وی لانس بربن کا پیریان برازین اس پتا تر ڈراب کے جائی ناس لانس بربن کری یو شیبا یو گنٹا گنٹا پس راشی وی زبس پیریان تر ڈراب پکی جو الگ کہ پیریان دراب خیجئی نو پیریان آجی بسڑی رازی جنات آن خبری کئی نو آخو دا دو پا خلابانی خبری کئی پا انسان کی ننو دی دا دو بدن کی نو بیار دا پا خلاب خبری کئی نو دا پیریان چیوی نو پا نظر نرازی خو بس آکال خشیر خوشی پیریان دا چر تا ایده تخکاری ایخو پا نظر نرازی او چره وی ما پیریان لگلی دی نو پیریان سور آرافو گوری دا درو خبری دی نو دا غیستا سر کو نفت نلگی سور آراف که چکل دا پیریانو دا جنات بیان کئی یا آدم علیہ السلام شیطانو سا دوکہ کرے وا اور جنت نے روخ کے نو الله وی دا تاسو دې دوکان کې ګوره تاسو ته ځان ساتي. اتم سی بارا سوره اعراف آیت نمبر 27 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابائکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو وقبیلو من حیث لا ترونهما انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان گن کے روانہ جی تاسل شیطان کما خرجا بائیکم لکا سنگا چی اوکلیو اوکلی امور او پلاستانسو من الجنت الى جنتنا ینزعو چی ویستی عنہم آدھنی دوارونا لباس اوما جامیر جنت لباس دنورانیتا لیوریا ہما دیر بارا چکارا سیدی دوارتا سو آتی ما بیزتی اقبلا انو یقنان دا شیطان لا تیریان یراکم وینی تا سلرا ہوا دیو قبیلو اوٹ برددا دلا ددا من حیث ددا سی طرفنا لا ترونم چنوی نیتا سدئی لرا. اللہوی دا شیطانان پیریان تاسوینی دیم تاسوینی دادو ڈالا دادو قبیلام تاسوینی من حیث ندا سے طرفنا لا ترونو مو کنوی نئی تاسو دئی لراو تاسو دئی نوی نئی نو اوسو پیر سیب چوئی چی ما سر پیریان دی نو پیریان دا تسنگ اخکاری آلاوی علاوی تاسو دی نوی نی دیت تاسوی نی شیطان و پیریان انہو یراکم یقینن دا پیریان دا شیطان دا تاسوی نی او دا دو ڈالا چی دا نام تاسوی نی من حیث لا ترونہو دا سی طرف نا چی تاسو نوی نی دی دی تاسوی نی او تاسوی نوی نی اس پیر سیب کی وئی پیر سیب کی وئی کہ ماں پیریان لیگی لی نو دا دا کم دے کیوں نی دا دل اخکاری اللہ وئی دیتا سپا نظر نرازی انہو یراکم ہوا و قبیلو من حیث لا ترونہو دا شیطان پیریان تاسوینی او دا دا قبیلہ دا دا ڈالا اتا سوینی میں نحی صلا ترونو دا سی طرف نا چتا سینی وی نی اس پیر سیب چی دا دعویٰ کئی چی ما پیریان لگلی دی نو پیریان دستنگ ہو لی دا اللہوی تا سی نسی لی دی تا سی نوی نی پیریان نو علا پتہ لگی چی پسڑی باندی راسی دا بادن کے ورننو دی دا کہدی شرک کی رازی یجری مجر دم د سړی پرګونو کې دا څنګه چې لا کوي نه چې پرګونو کې ګرځي نو چې په سړی کې شیطان رګونو کې نه نوځي نو بیا خبره کوي خدا غ سړی په आवाज باندې کوي خپل आवाज باندې نه شي کولای داغه په आवाज باندې کوي نو پری پیر سیب کې شیطان او پیریان نه نوتی نه دي دې دا غي په جبا خبره نه کوي او دے ہوئی چی ما پیریان لیگلی دی نو پیریان دا سنگ اولی دا تا دروغ نوئی دی دو اولی دا سنگ اللہ ہوئی تاسوی نیو تاسوی نیو نی من حیث لا ترو نہو تاسو دی نیو نی پیریان و شیطان نو دا دروغ ہوئی یو طرف تا دروغ ہوئی چی ما پیریان لیگلی دی او تاویزی نروڑی نو دا تا سنگ اولی دا بل طرف تا علم غیب ثابتی زانتا چی دو اونی لی دلو نو دو زان لی علم غیب ثابت کو چی علم غیب ما تشتا پیریان ملی دلی نی خو ما تا معلوم نی علم غیب ځان نه ثابت کو بل لاسه پیریان ملیګلی دی پیریان او تاسو پته را پیریان خو سليمان عليه السلام مقامخ ولا دی سورې سبا کې سوال سمات کې تیر شوی بیا وګورئ سليمان عليه السلام مقامخ ولا دی ام سای زن اعلان دی دا روح تی نتلے دے ساتی نو تی دا والا دے آغا مل دے سابقی نیستا پیریان والا گوری والا پتہ نہ لگی کرے مل دے کے جون دے رے سور سبا تو ایک سمجھ بارا کے سوال سمجھ فال اما قضوین آلے الموتا ما دل ملا موتی الا دابت لدے تاکل من ساتا فلما خر تبينت الجن الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سليمان عليه السلام ولاد مقامك پیران ولغوري فلما قضينا فسر كلات في سلوكم عليه الموت فدبان سليمان عليه السلام ما ندمان ما دلهم خبردان قدل دي پیران علاماتی پا مردہ سلیمان علیہ السلام مخامخ سلیمان علیہ السلام ولا دے پیریان و تبوری داولا پتن رہی جدا جون دے رہے کرے مردے ما دل لاؤں خبردار نکو دے پیریان لراؤں علاماتی ہی پا مردہ سلیمان علیہ السلام اللہ دا بطلان مگر چینجو دزمکی وینو دزمکی تا کل من ساتاؤں کہ خوڑلے آمسا در سلیمان علیہ السلام فلما خرطا فسر کلا چنا پریواتو سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو کارشو پیریانو تا پیریانو تا زن کارشو یا خلقو تا کارشو اللہ کانی آلمون الغیبا کچنی دائی پویندلے پا غیبو باننے پیریانو لپتو لگی دا اللہ کانی آلمون الغیبا کچنی دائی پویندلے پپوٹو سیزنو باننی مال بیزو فلازا بالمحین درنگ منو تیرکنے دائی پاس آب رسوا کون کی پیریان آغا مخامو کوری پیریان مخامو کوری او آئی تدا پتن لگی چی دے جو اندیر سلیمان علیہ السلام او کمر دے چیار اپری و تو نو امسا وینو خڑا کال پس آر اپری و تو نو پیریانو لے مخامخ پتن لگی چی مخامخ و تا گوری نو پیاسنگا پتن مخامخ پتن لگی او آسی دو دا پیر سیب تا پتن لگی جید پیریان لگلی دی او مردان تے لگلی نابا گردی تایزونا پچاکڑی دی آبا روباسی نا اکیدہ چی پیریانو لے علم غیب ثابتی زان لے علم غیب ثابتی نا اکیدہ دا شرک دا دا که پیروی او کدا مریدو کار سکوی دا شرکو کو او دا مشرک بارا کے قرآن وی سورے مائدہ کے آیت بات ترکی اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَعَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصَارٍ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ یقیناً چاچے شرکو کو دا اللہ سارو اس دار پینا کو دا اللہ سارو فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ پتا کی سرا رام کرنے لے اللہ پدبانے جنتا وما واہ النار اور دے نرے چرے غور دے وما لے ظالمین من انسوار آنی سے ظالمان و شرکان و نرا سوک امدادی حالو دو کدا کدی دے پیر سے با علمی غیب زن لثابت کو یا پیریان لثابت کو دو شرکو کو حالو دو بانے جنت حرام دے توبہ دے اوباسی کلمہ دے ہوئی چی ایمان تازہ چی او دے نئے توبہ اوباسی دے عقیدے نا دا عقیدہ غلط ہے اور رزق اللہ اور کئی اللہ دے والا دا خزانو نا ور کی دمرہ چی سمرا دا دو خوخی وی دا پیران دا مردان کی درابون چی خیجے نیونی مسل روپے دا درابا خلی نو دا عقل کار نه کوي قران سره دین سره چې سړی تعلق ني نو سره بالکل زناوري خالص غوي وي خالص ها پیریانو له علم غیب نشتا وجعلوا بينهم او غزولی دی پمین دا اللہ کی و بین الجنت نصبا او پمین پیرانو کی نصبا قبلولی و لقر علمت الجنتو او پتا کی سرا ویگی پیران شیطانا انہم یکنن دی لمحضرون خام خاضر بکلیجی جہنم تا دی تپتا دا شیطانان تپتا دا چیزو خود جہنمی ما جہنم تا وزم فیصلہ پیدا اللہ حالا فیصلہ کردی دا چیدے جہنمی دی دنیا کے دا تپتا دا ولقل علماتی جنتو او پتا کی سرا پویگی شیطانان انہم یکنن دی چیدی لمحضرون خام خاضر بکلیجی جہنم تا سبحان اللہ پاک دے اللہ پاکی دا اللہ لراؤں اما داغنے سفون چی دے بیانے اللہ عباد اللہ المخلصین لیکن بندگان دا اللہ اللہ استثام انقطع فمانا لیکن اللہ عباد اللہ المخلصین لیکن بندگان دا اللہ خالص کنی سی فینکم پسیکنن تانسو وما تابدنا وچرا مدد کوئی تانسو ما انتم نیتان سو علیہ پدے باننی علیہ پدے خلاف دا اللہ باننی بفاتنین گمراہ کون کی خلق لراؤں فتنہ کیا چون کی خلق لراؤں اللہ من لیکن آسو کاؤں ہوا سوال الجہیم شادن کرن کے جنم تاؤں ازلی بدوقت چی آغبا نیرا خبری اثر نکی وما منا نتن زمنا الا له وما منا نتن زمنا هيسو الا له مغندلرا مقام معلوم زيد مقرر وما منا نتن زمنا الا له مغندلرا ده فرشتو لاشاره کین مقام معلوم مقام زيد مقرر د عبادت وَإِنَّا بِزَكُمْنَا دا فرشتے وئی عزت ملیک بیانی فرشتے وئی وَمَا مِنَّا اور نیسے زمنائی سوکو اِلَّا لَهُمَا گَنْدِ لَرَا مقام معلوم زیر مقررہ بے عبادتا فرشتے وئی وَإِنَّا بِزَكُمْنَا لَنَا نُسْوَافُونَ خَامَ خَامُنْگَا سَبْ تَرُونَ کیو وَإِنَّا بِزَكُمْنَا لَنَا نُسْوَافُونَ خواہ تذبیح بیانوں کی پاک بیانوں کی ادا اللہ وَإِنْ كَانُوا يَكِنًا اُدَئِ لَيَقُولُونَا خواہ خواہ البدئین لَوْ أَنَّا اِنْدَنَا کَچَرِ بِسَا قَوِمْ سَرَا ذِكْرًا فَنْدَا مِنَ الْأَوَّلِينَ فَقْوَانُ اُمَّتُنُنَا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ خواہ خواہ اُبَاؤنگا بندگان دا اللہ بلوم کی دا اللہ مخلصینا خالص کون کی نو ار کلا چی دی ترا غیر کتاب دی خوی کمون سر کتاب وی لو ان اندنا ذکر من الاولین کمون سر چرت کتاب دا پخوانو نمونگ با دیر خلقو دا اللہ عبادت و مقولو و جکل ریتا اللہ قرآن نو لے گلو نفا کبرو بھی ننکارو کنے کبرو کنے پر قرآن ماننے فصوف یعلمون نظر جبوئی مسیدین ولقن سبقتا عبدا کی سرن میں سینے عبدا کی سرن میں سینے تیر سرن میں سینے کرمتنا حکم دا عذاب جمگا حکم دا عذاب جمگا کلمتنا حکم دازاب جمگا لعبادن المرسلین ولقل سبقتا عبدا کی سرا تیر سیدے کلمتنا حکم دا نصرتا لیکن مخی پیغمبران دی دا مرسلین جواب بیان کئی نو کلمتنا حضرت حکم دا نصرت دا امداد ولقل سبقتا عبدا کی سرا تیر سیدے لمیشنے کلمتنا ولقل سبقتا عبدا کی سرا لمیشنے تیرشنے کلمتنا حکم دنسر جمگا حکم دا امداد زمگا لیما دن المرسلین بنگانو زمگا لگلو سوتا این نام یکنان دی لهم المنصورون دی سر امداد کنی سینے انبیاء علیہ السلام سر ولقد سبقت آفتا کی سر رمی سینے تیر سینے کلمتنا حکم دا نصرت زمگا حکم دا امداد زمگا لیما دن المرسلین بنگانو زمگا لگلو سوتا این نام یکنان دی لهم المنصورون خام خان دے سر امداد کرے سینے و این جندنا ابھی سکا لکھر زمگا لکھر زمگا مومنان لهم الغالبون خام خان دے دی زورانا فتح اللہ نمن وولاد دینا حتی آخین تریا سپورین و ابسرهم او ابور دیتا انتظارو کا نیتا نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی وابصرهم اوبر نیتا یعنی انتظارو کا نیتا فصوف یمسرون فزنے چوبا گویدئی فل انجاما ابا بیازا بینا اے اے پس پراتو دانزا زمگا یسا جلون تلوار کہیدئین فیضا نزلا پس کلا چراسی فیضا نزلا پس کلا چراسی بساحتیم پا غولی ددائی باندی پا غولی ددائی کی پا کور ددائی کی فسا آس وبا المنظرین فسا پس بد بئی سبا المنظرین سبا دے رولنشو و تولان موارا ددائینا دی مشرکانو نخطا حین تر یا سپوری و ابسر او اگورا یعنی انتظارو کا فسا پیو مصرون زنے چوبوی نیدائی زنے چوبا گوری دئی زنے چوبا گوری دئی پا وقت عذاب کی چی عذاب را چی یا ودئی دا پتو لگی سبحان رب بے کرم بے نزتے کرئی توحید نمانی نا اللہ ہوئی تو خوئی بیان کا کرا سبحان رب بے کرم پاکی دا رب سال را رب بے نزتے پاڑن کے نزتے سبحان رب بے کرم پاکی دا رب سال را رب العزت پالون کے رہ عزت برا جیبا جیبا نکتی بھائی کو سوچ دیو کو سبحان رب کا پاکی دھرم سال لالا پاکی بیان کا لالا توحید بیان کا سبحان رب کا لا پاکی دھرم سال مانز کی چودری کی نائی کو سبحان اللہم و بحمدک سبحانک اللہم پاکی دا تعالی را اے اللہ پاکی نا شرکنا پاکی نا صدارنا سبحان رب بیکاو پاکی دا رب تعالی را دا اللہ پاکی بیان کا اللہ سنا پاکتے سبحان اللہ اممہ یشرکون پاک دے اللہ دا غنا چنے شرکی دا اللہ سرا سبحان اللہ اممہ یشرکون پاک دے اللہ دا غنا چنے شرکی دا اللہ سرا دی سرا پینا کینا اللہ سرا دا اللہ پاکی بیان کا دا اللہ توحید بیان کا نبیہ اور پسی ہوئی سبحان رب کا رب العزتین پالون کے دے عزتین اللہ واسطہ تربیتو کی عزت پا اللہ دھر کی تدا اللہ توحید بیان کا کہ تدا اللہ سرا شرک کے نا اللہ بدی بھی عزت کی عزت دا اللہ اختیار کے دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سورہ آل عمران کے اس پگشتم آیات کی ویلو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت و کینچالت انتا خواغزی اور ذلیل کینچالت انتا خواغزی اللہ عزت طور کے ذلت طور کے عزت و ذلت طور کے چالت انتا خواغزی سوک چن عزت کار کئی سوک چن عزت اسباب استعمالی اللہ عزت والا طور کے اور چلے بیزت تے اسباب استعمالی نبیاء آغا بیزت کی گی سورہ نساء کی آیت 139 یو سلی حکم سلی حکم کیوئی باشر المنام 138 نشرو کم باشر المنافقین فی انہ لہم عذاب العلیم اللذین تغیزون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبا تغنا آئے لطوی دئی وَإِنَّهُمْ لَعِزَّتَهُمْ وَنِدَنِي كَافِرَانُ عِزَّتَهُمْ كَافِرَانُ سَرَ عِزَّتْ لَدَئِ نُعِزَّتْ كَافِرَانُ سَرَ نِسَا فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَشِيَكِنًا عِزَّتَهُمْ دَا اللَّهِ اِخْتِيَارْ كِنِي دُولَهُمْ دَا اللَّهِ پَاكِ بَيَنْ كَهُمْ رَبِّ الْعِزَّتِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ پَاكِ دَا رَبْ سَالَرَا رَبِّ الْعِزَّتِ چِرَبِّ دَا عِزَّتَهُمْ عِزَّتَ اللَّهُ عَلْكَئِ ذِلَّتَ اللَّهُ عَلْكَئِ سورة یونس ایولسم زبان آیت پینسال پینزوش بیتا کہ اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا یقیناً عزت دا اللہ اختیار کنے ٹھولا اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا یقیناً عزت دا اللہ اختیار کنے ٹھولا عزت اللہ اور کئی اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا یقیناً عزت اللہ سرے ٹھولا سور فاتر دو سمجھ پارا لسم آیات کو ایمان کا نیوری دل عزت فللہ العزت جمیع من کا نیوری دل عزت سوکی رادل رید عزت سوکی غواری عزت فللہ العزت جمیع پس خاص اللہ لرا عزت اختیار دل عزت جمیع دا ٹولا عزت اللہ کی ذلت اللہ کی فإن العزة فلله العزة جميعا الفاظ بدلا بدلی یونس کی ان العزة لله جميعا یقینا عزت دا لے اختیار کنے ڈھولا آل عمران کی وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء عزت ور کے چال چیتا خوان جی اور ذلیل کے چال چیتا خوان جی فاتر کی وہ فلل من کان یرید العزت فلله العزة جميعا سو کی را دلی را عزتا نخاص اللہ لر عزت تے ٹھولا فللہ العزت جمیعا پس خاص اللہ لر عزت تے ٹھولا پس خاص اللہ لر عزت تے ٹھولا رب العزت پالن کے را عزت تے رب عزت تے عزت اللہ اور کئی ذلت اللہ اور کئی عزت اور ذلت دار اللہ اختیار کے خطر اللہ پاکی بیان کا اللہ وہ عزت کر کی سبحان رب بے کہو پاکی دا رب تعالی رو رب العزت کہ رب دے دے عزت مالک دے دے عزت دا اللہ پاکی بیان کہو دا اللہ توحید بیان کہو اللہ وہ عزت کر کی وہ ہے دا اللہ بڑائی بیان کا سورہ بنی اسرائیل آخر کے ویلیو 111 نمبر آیت کے دا بنی اسرائیل آخر آیت وقل الحمدللہ اللہ لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا دالا بڑی ہو توحید بیان کا وقل الحمد لله وقل الحمد لله ويدقت تصفتنا طول خاص اللہ لنی الذي وزاد لرا لم يتخذ ولدا انہی دینی ولی نائبا ولم يكن له شريك او چرے نہ دینی ولی چرے نہیں چرے دیا اللہ لنا شریک و برخ دارا فی الملک پو بادشاہ کے انبیاء علیہ السلام دا اللہ صدار نہیں شریکان نہیں اولیاء کرام شریکان نہیں پیریان شریکان نہیں نیکان بنیگان شریکان نہیں ولم يكن له شريك او نہیں چرے دیا اللہ لنا شریک و برخ دارا فی الملک پو بادشاہ کے ولم يكن له ولی اور چرینی تنی اللہ نا ولی ان معاین من الزل نو دینا کمزور کیا نا اللہ کمزور ہے نرے اللہ زور ہو دے وکبر ہو تکبیر اور لوے ہو گنا اللہ نا پلوے گنا نو سارا دا اللہ پاکی بیان کا مجلس نا پاسی برخواست کو مجلس ہو نبی علیہ السلام فرمائی ہو آیا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ رو احتیاد ودا اللہ پاکی بیانا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاکی بیان کا دا اللہ حمد نو آیا دا اللہ سبحان اللہ پاکی دا اللہ لہ و بحمدی حمد نو دا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاکی اللہ لوینے دا اللہ پاکی بیان کا حدیث شریف کی راجی دا بخاری آخری حدیث کی کرمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقيلتان في الميزان محبوبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هدو كلمين دا الله دين خوخيني كلمتان هدو كلمين پرنا كدير ساني كلمتان خفيفتان على اللسان هدو كلمين پرنا كدير ساني محبوبتان للرحمن دا الله دين خوخيني ثقيلتان في الميزان دلی کو تلا درنی دا کلمہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ پاکی بیان کنا اللہ حمد نہ بیان کنا اللہ ندلتا ہوئی سبحان رب کرم بالعزت پاک دے رمتا دا شریک نا پاک دے رمتا دی صدار نا پاک دے رمتا دبرا خدار نا رب العزت رب دے عزت دا اللہ پاکی بیان کنا اللہ توحید بیان کنا رب عزت در کی رب العزت پالون کے نہیں عزت رزق پر عزت در کی شرک مکو شرک نظان و ساتن اللہ پاک کی بیان کا اللہ بدے تربیت کی رزق پر اللہ دن کی دے عزت رزق پر دن کی رزق کا فراک اللہ سکیلم ورکی خبلم ورکی دے عزت رزق پر در کی رب العزت رب دے دے عزت عزت من بری کی دا اللہ توحید بیان کا دا اللہ کتاب بیان کا نبی علیہ السلام فرمائی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین یقیناً اللہ اچھتا ہے پر قرآن ماننی دیر قومنا اور ذلیل کئی پر بانی دیر کیا چرا ہوئی سو زیکو عمل کا اللہ عزت ورکی کیا چی بریخو اللہ ذلیل کئی سبحان رب کا پاکی دا رب سالر رب العزت رب دے عزت قالون کے لئے دے عزت اما یصفون داغنا چی رہیے بیانی مشرکان نا اللہ سر شرکی پروانی سا اللہ از ناغین پاکی ما زر شرک نا پاکی ما وسلامن علی المرسلین او بچو دی سلامن چیانی پلے گلو شوبانی والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين او حمد ندا الله کی بدون ادا سے توبہ خاص اللہ لنذر رب العالمين کہ پالون کے مخلوقات تو دے سبحان ربک والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا اللہ پاک بیان کے دا اللہ توحید بیان کا والحمد لله رب العالمين او دا اخدے توب زیبتونا تول خاص اللہ لنی رب العالمین چی پالون کے نٹول مخلوقات تو دے سورہ صافات کے عجز مخلوقات ذکر کو انبیاء علیہ السلام عجزا فرشتے عجزا جنات عجزا اللہ و اسلام انتیاز دور کوما دا اللہ توحید بیان کا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان رب کرم بالعزت پاکی رب تعالی چرب دے دے عزت اما یصفون ناغنا چنے بیان و سلام علی المرسلین او بچاو دی سلامتیانی پلے گلو سو بانی پام بیانے من سلام بانی والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ او دخنے تول صفتنا تول خاص اللہ لنی رب العالمین بالون کے مخلوقات دیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دوست پہ انشاءاللہ پل ٹیم بانی رسو سلونی میں بجید